انكم كنتم اصدقاء اجلسوا وحدثونني علي احب السفر جنوبا وشمالا من اجل سعادته وافقت حدثوني عنه لم يكتب لي اخيرا وجد الفرحة والحرية خبروني عن كيف الآن حاله في البلد البعيد أو الآن سعيد أحقا أنه يسكن بالميناء ألا زالت معه سن سلتي من ذهب في الصور يبدو أنه تغير ويبدو لي حزينا متعبا حدثوني عنه هل لديه مشكل كيف هو بيته أينشد أغاني فهو يضيع حياته بعلمي أطلب منكم أن تكلموني أو محتاج لي يوما بكوبي خبروني عنه لا أحب اسمه قال لي اصبري وبعدها كان الصمت Teviä puita ja perennoita, köynnöksiä, hedelmiä, vaalenneita luita. Kasveja, jotka päivällä katsovat lempeällä silmällä ja yöllä laulavat valittavan laulun. Kasveja, joita katsoissa tuntee. Vuosia nuorentuvansa ja kasveja, joiden lakastuessa syvenevät kasvojen uurteet. Annabella tanssii puutarhassa, missä kiertelee taimia kattelemassa. Roopehat kertoo niille tarinoita, sillä kukat ovat hyviä kuuntelijoita. hakkaroita. Sinun sydämestäsi pumppuilevat monet lähteet. Yeah. 天一样的平原，只是少了你。妈，你怎么你这样年纪轻轻地就死去？我在山间不能和你生活在一起，只有等待我死后我们埋葬在一起。 شن الوحوش ونمي مسعي ልበላው መቻታው አንተን ሲያስብ ነው የሚኖረ ልቤ ለማረፍ ያልታደለ በናፍቆት ነው የፈሳው እኔም በላው መቻታው አንተን ሲያስብ ነው የሚኖረ descarado, no deja quieta la parca. El pato si es descarado, no deja quieta la parca. ¿Por qué camina pa' acá? ¿Por qué camina pa' allá? ¿Por qué camina pa' acá? ¿Por qué camina pa' acá? wasenero, pedi la po kwanye wasenero, musalu bebo anye wasenero, tinini no bebo anye wasenero, luti balu bebo anye wasenero, chiende yenu ambenye senero. Ibawa beila yebena senelemo, ibawa kanta yebena senelemo, nido wara kusa yebena senelemo, ibawa farana yebena senelemo. Oh, mbadeno kalanya tumate modamba, kumbadeno anye wasenero, kumonye mo beiwi anye wasenero. Omba deno ambene senero, komo nye mo beiwi anye wasenero. Omba deno jonita na kongoli. Solo una amiga. a encontrar en ti. Ya que te alejas sin hablar, quiero que seas feliz. Mas si regresas otra vez, me encontrarás aquí. Tal vez fue una lágrima de temor, tal vez fue una lágrima de amor, tal vez fue una lágrima de dolor, no sé por qué. Vi una lágrima en tu sonrisa, vi una lágrima en tu sonrisa, una lágrima, ja, ja, ja, una lágrima, ja, ja, ja, de amor. Yeah. y si la pierdes nunca más encontrarla podrás, tú la vas a perder, tú la vas a perder. Recuerda que con el amor no se debe jugar, pues el que juega Shama.